nie śniło się racjonalistom. Dla nich sen jest reakcją chemiczną zwaną fikcją. To nie śniło się tym filozofom. Oni nie śnią, oprócz tego, który śni tobą. Tego nie pojmie bluźnierca z piekła. Zerkaj, ta błyskawica rozedrze im serca. To przyśniło się mnie, bo śnie na jawie. To nie incepcja, ale niebo jest otwarte. Tak więc jego słowa są jak śmok. Spada grom, nie podoba mu się coś. Pada prąd, niepodobna żadna noc. To nie błąd, spadochroniarz pada mrok. Spadnie w głąb, bo prawo grawitacji to nie prawo by rządzić. Nie masz prawa sądzić tych rodzin. Tworzyć zygoty w tych państwach bezprawia. Dopóki sam nie poznasz prawa, które je stwarza. To burza, każde jego słowo jest piorunem. Bój się, rozładuje ten ładunek z hukiem. W próżnię, próżny lud cudu nie rozumie. Cudem jest tylko kogo ego nie pojmuje mózgiem. Chórze, załaduję was w katakumbę. Mam katapultę i wystrzelę ją w pustkę. Uwierz, tylko Bóg panuje nad ludem. Lud panuje nad duchem, ale tego nie pojmujesz, bo tak właśnie płacze twój procesor, który zgubił wszelkie kontakty z ziemią. A tak płacze smok w klatce, ukryty w szafie pod stertą brudnych kartek. Tak łka nasza matka ziemia, kiedy zalewamy cementem cmentarz. Znów słyszę krzyk, rozciera głosy. Pozostał za ekranem jak te roboty. I wtedy był tam ze mną anioł. Staliśmy w gwiazdach, jakby chmury były tratwą, prawdą. Dlaczego niszczą ludzi, którzy pragną dobra? Czy mam namalować krwią serca obraz? Mówi ten sam umysł z wnętrza, milczący jak pejzaż, który krzyczy w twoich rękach, niesiony w przepaść nieba. Fortepian powstał w częściach, ten Chopina. Na szczęście wyczaruje teraz ekran. To piorunochron ochroni was przed tą chorą prognozą. Pogodą dla bogaczy, wypogodzony nieboskłon. To obłok jest ochroną przeciwpowodziową. Więc pogodź się jak potop z wodą, bo może topnąć. Marna armia szatana będzie płakać o pokąt. Nie spłacać dyshonor, wreszcie błagać o wolność. To co? Oceniasz grzech, ty oceanie łez. Przez oczernianie serc sobie orzeka ci śmierć. Niebo otwiera się za zbrodnie. Wątpię, że ten jego gniew jest początkiem. Wątpię, człowiek zignorował twoją wolną wolę i pomylił ten nowy porządek z bałaganem w głowie. To już koniec, nie ma dokąd iść, dokąd odejść. Zlituj się nad nami, dobry Boże. Myślą, że ten ogień płonie w smole. Pojmią tą metaforę, gdy ich duch zmieni się w wiecznie żywą pochodnię. Tak właśnie płacze twój procesor, który zgubił wszelkie kontakty z ziemią. A tak płacze smok w klatce, ukryty w szafie pod stertą brudnych kartek. Tak łka nasza matka ziemia, kiedy zalewamy cementem cmentarz. Znów słyszę krzyk, rozciera głosy. Pozostał za ekranem jak te roboty. Grzmoty.